داینا نو قران کریم دریمه حصہ شروع شو دریمه حصہ د قران کریم اوله حصہ وا خالق لكل شيء هو الله دریمه حصہ وا المربي لكل شيء هو الله تربیت کوونکه الله دې او د دې داینا دریمه حصہ دا المبارک فی کل شین هو اللہ نظام رحمانیت پس د نظام تربیت نا تربیت دل اللہ کو لوی اللہ کلے اس خیرون در کون کے او یو کمال مطلوب ترسون کے اللہ دے یو کمال مطلوب ترسون کے اللہ دے ہر سکی داغا مناسب برکت اللہ جی نو برکت فائدې ته رسول دي د انسان خپل فائدہ ده هاريو مناسب فائدې ته الله رسي دا مسله به ذکر کوي سوره فرقان کې د فرقان د سوره کاف نه سوره نور پورې سورتونه هغه ته لار سموي تاغه تمهید ده برکتونه د انسان له چور کړي دوی یو بدنی برکتونه دی ظاهری او دویم باطنی روحانی برکتونه اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنا ظاهری برکتونه دی او دویم روحانی برکتونه دی دا دوار الله رب العزت انسان لور کړی دی دوار الله رب العزت انسان لور کړی دي مزو کار کوي د انسان په حق کې روحاني برکتونه ډېر اولاو د دې وجه نه سورته کاف په باغې شروع کو انزل علی عبده الكتاب په روحاني برکتونه شروع کو دا سورۃ الاحزاب تر ختمه پورې ده د سورۃ الاحزاب تر ختمه پوری المبارک فی کل شیء هو اللہ سورۃ کاف مکی سورۃ ته یو کم او یایم نمبر دی پس سورۃ غاشی او مخکې د سورۃ النحل نه نازل شوی دی مخکې دې صورت غاشیه وا او وروسته دې صورت النحل راغله صورت بنی اسرائیل کې بنی اسرائیل کې اسباب د عذاب بیان شو اسباب د عذاب بیان شو صورت کعب کې دا غینه د بچاو ذریعہ چې تعلق الهی دی دین سورته بنی اسرائیل شروع کو په تسبیح باندې کاف شروع کوي په تحمید باندې یعنی برهان بعد الدلیل بعد الدعوة تسمی دعوة او تحمید دلیل لی تسمی تعلق لری د ذات سره او حمد تعلق لری د وصف سره صفات سره لکه ذات مقدمی ذات مقدمی پا وصف و تسبیحم مقدم شو پا صفت پاند نور بغلط تعبیرات نکای چه بس یا چه کمدنو عینیت او غیریت او لا ہوا ولا غیره جو شورو شا بس ذات قوار چه تسبیح تعلق د ذات سره لره او تحمید تعلق د وصف سره لره او بس تسبیح مقدم کلا بچا باننی پا حمد باننی نور دانه چې صفات غیرو دا الله رب العزت نه زکه چې کمندنو رستو راوړل دا غول باندې غراته دا فلسفو بس استانه طریقه دای چې صفات د الله بارکی چې څو قران او حدیث ویل دی حق معنا نسبتو ما ثبت لنفسه وننفي ما نفع عن نفسه ونسكت ما سكت عنه من غير نسيان بلا وجه مخه چې کمنو تسبيح سره تطهير وشو رسولانه دي غير لري کو رسولانه دي غير لري کو اوس چې کمنو روحانی ترقی ده په حمد سره په حمد باندې زړه چې کمندنو کامل کا او پاغي ولا ترقی ورکا نو اترقی بعد التطهیر ترقی ده پس د تطهیر نه بل مخکې د نبی علیہ السلام معراج ذکر کو نو خروج د مؤمنانو په سر دی او قران دی پرې خوړو او چا چې قران نو لا قران نو را ویلې راغل نو نو په کندو کې پراتو دا غي د خروج او د چتول د پاره قران راغی فانزل علی عبده الكتاب اوس انسانیت د کندو نه راوچت کا کاندو نه راوچت کا او کمال ته ورسو الله سره له تعلق جوړ کا ما په پختو پختو کې وی ور دې نه پز بیا سم ته درو ورو غورو نه پته ولا ته ولګي چې په یګي په کنه په یګي په سم ته درو د کتاب نوم لې تاسو وایئ دې سره بسم الله وی کتابونو ستالونی که پروتی پیڈیف کنیشت دعوه ده صورت تا مرکزی مسئله ده صورت عالم الغیب صرف اللہ ده خب وقت دی نخبی عالم الغیب صرف اللہ ده نخیب یوازی تکوینی ندی غیب تشریعی هم دی چستا ده خیر و ده شر بانده خبردار الله دی ستا مصلحتون سوک پیجنی الله پیجنی مصلحتون دی الله پیجنی نو نو بادشاہانو سرا او نا اولیاءو سرا ده خدای توب تعلق مجوڑو تا خدای توب تعلق چه عبادت تے و حکومت صرف دا اللہ او صرف دا اللہ ہی دا دعوی دا صورت تا پوپنو شوئی عالم الغیب صرف سوکتے اللہ دے نستاد انسانیت و کمال باندی او داغی پا مصلحتون و پویدون کے سوکتے اللہ دے الله رب العزت ته هغه چې کمندونو پويږي چې انسان کمال تپو سرسي دغه خیر پس کې دی او دغه شر پس کې دی الله رب العزت عالم دی بل سوګداسي نشتا بل سوګداسي نشتا نو ته خپل ټول تعلق هغه چا سره جوړ کا ته الله سره جوړ کا ته اولوہیت تعلق مچ کندنو بادشاہانو سره او ما اولیاء و نیکانو سره اغیی که ده الوحیت رنگ نشته ده کالیم الغیبو ندی آجزان دی آجزان دی نتی عبادت داغو کا دامی ده سمت درد ده تیکی وضاحت کو چه نفی ده شرک پی للم چه عالم الغیب اللہ ده او تفریقی پی نفی ده شرک پی لعبادت دامی وضاحت دا. عبادت صرف دا اللہ کا دا دعوه د صورت وا خلاصه د صورت صورت کې نفی د شرک په لیلم دا نفی د علم غیب دا د اولیاءنا انبیاءنا او بادشاہانو نام اولیاء اصحاب کاف انبیاء نبی علیہ السلام خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام بادشاہان ذوالقرنین دا دری وارا علم الغیب نبی دری وارا علم الغیب انبیاء اولیاء بادشاہان عالم الغیب دا غیبو نا خبردار ندی نو تا تکوینی غیب بالون دی او نا تشریعی جسو و تعالی ویلی نا اینی دی خبردار نا غی سر دا الوحیت تعلق ما جوڑاو الوحیت تعلق لا اشرک بی عبادت ربی احدا ولا اشرک فی حکمه الوهیت تعلق کو سره جوړاو دا الله تعلق تا رکاوټ چره داغه دنیا او شیطان دی دنیا او شیطان یو خواہشات تی او بل شبهات تی د خواہشاتو منبع شیطان دی د خواہشاتو منبع چې دا نه حب دنیا دا هغه خواہشات د کوم ځای نه راوځي د دنیا د مینینا سورت کاف خصاصۃ الدنیا ذکر کی بوجوه الثلاثه چې دنیا د مینې قابل نه ده شبهات د کوم ځای نه راوځي د شیطان نه او قران به عداوت د شیطان ذکر کی سورت کاف چې اسکلنا للملائکه تسجدوا هم لكم ادو بئس للظالمین بدلا د شیطان په لم سمځي هغه چې کمنو شبهات راولي دا الله نه ودی واړی دا صورت مختصره خلاصه وګوره به دغه خبره وو ما په داسې طریقه وې چې روسو زکه مضمون وا ما داګه سره بلګي بالکل په صورت قوم په تر از دوستازان وي قوم به هغه مضمون وای خپل د تجالیت هیڅ مسله به ناراضي صورت پلگیوں پاک کا طریقہ خلاصہ و مکری نصدری اولیاء انبیاء بادشاہان دا علم الغیب ندی پخپل آغی اللہ تا محتاجو تعلق چا سر جوڑ کردے اللہ سر جوڑ کردے تم دولوحیت تعلق بل چا سر ما جوڑاوا دا دی تعلق نبریڑ ایسو کو دو سی زنا دنیا ہو شیطان شهوات او شبهات شهوات او شبهات بدر د جالیت خلاصه وا شهوات او څه شي شبهات د کبري اړي نو د دنیا مینا ختمه کا او د شیطان د وسوسې نه ځان څخه وساته دا به صورت چې کوم د ذکر کړي امتیازات او کې هغه د کوم د یو امتیازاتو کی واقع دا سابقافو واقع دا باغوالو واقع دا موسیٰ علیہ السلام و دا خضر واقع دا ذوالقرنین او رد دا جالیت او دا غیر طولو طرفونو تفصیلی انداز سره یو حدیث مبارک کی راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی من حفظ عشر آیات من اول سورۃ الکہف قسم من الدجال چاچلس آیاتنا ولنی سورۃ کہف یاد کړل دیر دجال نا محفوظ شو قسمه من الدجال دجال نا محفوظ شو دار مسلم شریف روایت تے مسلم شریف روایت تے دا سه روایتونه ډیر دي زه ډیر روایتونه نه وامه د جمعه په ورځ د دې د ویلو فضیلت راغله ده تاخیری لسو آیاتونو فضیلت هم راغله ده اوس چې دی حدیث کې رالل چې چا دا اولنی لس آیاتونه یاد کړل دیور دجال نه محفوظ شي دار دې لس آیاتونو د دې الفاظو کې داسې تاثیر دی او کنه د دې په مضمون کې تاثیر دی نو خبر کوو هرداري الفاظو کې داسې کلمات دي چې هغه سړی وایي پر دې ټکو تاثیردار چې دجال ورته سویلې او کنه دې کې یو مضمون دی او چې هغه مضمون سړی ځکی مضمون سړی سکی ځکی او پاره یقین وي او پاره عمل کوي نو دجال ورته سویلې امام نووي ذکر کړی دی چه سبب ذالک لما فیها من العجائب والآیات فمن تدبرها لم یفتتن بالدجال وی چیزی وجہ دادا چه دی صورت کی سا عجائب دی او سا آیاتو ندی پکی فمن تدبرها لم یفتتن بالدجال چه چا پا دی که سوچو کو پا دی مضمون کی په دیوار د دجال نه محفوظ شي د دجال نه بس شي یعنی مطلب د نووي دا دی چې دا د آیاتونو د الفاظو تاثیر نه لري اګه د آیت الکرسی دا نه د الفاظو سره تاثیر دی دا کاږي کې د الله نمونه سری ډیر دی د الله قدرتونو الله نمونه دی دا غله بس تاثیر دی نو دا وی د الفاظو تاثیر نه لري بلکه دا دی مزدی کی مضمون دی ناشنا چاگی بانی سڑے سوچو کی و فکرو کی فلم یفتتن بی دجال او سو با منگ یو خبر از دکول پکاری یو خبر با منگ لی از دکول پکاری چه دجالیت سشی دی دا غست دا سکارون کرتبو ننی چه دا آغی او بیا دا آغی دا کندن صورت کاف کی مخنیوه سنگا ده صورت کاف کی دا آغی مخنیوه سنگا ده چه مونگ صورت کاف پا اک کا طریقه تلاوت کو نمونگ برا دا جالی فتنو نسو کی گو محفوظ کی گو دم خبر پیو نشکن دا خو پیجندلو سپکار شو کنا چه وی زکن ووی وی چه دار دی آیاتونو که داس مضمون دی عجائب دی پکی چه آغی که سڑه سوچ ہو کی فدیو بیارا دجالیت نسی شی ریو چه دجالیت تو پی جانی او بیا د آغی علاج د صورت کاف نسکی او پی جانی او پا آغا طریقه بیا صورت کاف تا تلاوت کئی کلس آیاتون اولنی وی که آخیره نسکی وی او کٹول صورت وی بیا با چه کمدر تعالی صدر کئی فائده در فائدہ بدل در کئی و دجالیت تشیزه یو خبر دایا دولا دجال اعظم چه ده چه غد دجال لی و دا قیامت دا علاماتو نده دا قیامت تو علاماتو نده آغا چه کمدنو په خپل وخت مقرر چې حدیثو کې څنګه تذکرہ ده خبر عزیز انسان دی څه انسان دی او هغه به کمنو په خپل وخت باندې راضی دا غینه انکار نشته خدایمه خبره او سیمه من الدجال تویبی مشکات شرح لیکلی دي چې او سیمه من الدجال الدجال کې الافلام یا حدیدی و یا جنسی دی الافلام یا حدیدی و یا جنسی دی دا اد دجال دا غرد دجال نبسی شی محفوظ شی او یاد مطلق دجال نه بسشي د دې توجید فیبی نه معلومیږي چې دجال یوازې د هغه غړ دجال اعظم نومو نه نه بلکې د دین علاوه هم سسیزونه شته چې هغه ته سویل کیږي دجال وته ویل کیږي. د نبی علیہ الصلات والسلام حدیث مبارک ته چې زما په امت کې به ډیر دجالانی یاد دې تاسو ډیر دجالان وي او نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی چې د غړ دجال نه علاوه هم زستا سبحانه د سخل کو نه یریګم د سخل کو نه یریګم چې په تاسو باغ سيزونه راشي هم مسلمان وایو یو دجال لے یو دجالیت تے یو دجال لے یو دجالیت تے اد دجال کو اغغٹ دے خودویم دے دجالیت دا دجال چے دجال کڑے دے نو ذات ددنے دے دجال کڑے خود دس کرتوتو ندی سکارو ندی نواغی دے دجال کڑے دے د دس اعمال لی سکردار دی نواغی چه کمدن دی سکڑ دی دجال کڑ دی زکر دجال مانا دا پتاولو پردا چول دجال شیعو یعنی غطاہو پردا چولو تویلی کی گی دارنگی ابن حزم امزی کرکڑی دی چه دیو چه کندنو فریبونه کئی او پا حق سیز بانی پریشتیا سیز بانی و پرده چی حیل معروفه بکئی دیو پا حقیقت پانی چه کندنو پرده چی اول خبر آورا چه دجالیت چه دی مختصر او لند خبر مولانا سیندی رحمه الله تعالی ذکر کړی دی چې حاکمیت د غیر الله حکومت د غیر الله د فوج او د حکومت په زور په خلکو تسلیمول دا فرعونیت ته دا فرعونیت ته او اغیل چه کمدنو د ترقائی او د دنیاوی چه کمدنو د خواهشات وغیره نوم ورکولو که پا اغی دنیاوی ترقائی شاته پت که او پا خلقو بانی حکومت د غیر الله راولی نو دا چه کمدنو د جالیت که پونو شوی یعنی د فریبونو شهواتو شبهاتو شاته چې کمندرو حکومت د غیر الله حاکمیت د غیر الله هغه چې کمندرو پټاول او د دنیوي ترقای پونو د شوبارتو د شهواتو د فریبونو پونو هغه چې کمندرو په خلکو لاګو کول دا د دجالیت ته کدی باندې پوښیږي پونو شوی یعنی یو دې د حکومت په زور حکومت په زور اغه حکومت د الله غیر الله اغه چې کمندونو په خلکو نافذ کول دې ته چې کمندونو ویل کیږي څه شي فرعونیت او دویم اغه له چلونه کول څه کول چلونه کول او اغه چې کمندونو د دنیوي ترقای د تعلیم د تهذیب په پردو کې پاگی که چه کمدنو پتاول و پخل کو حکومت دا غیر اللہ نافذ کول دا چه کمدنو فرعونیتو دا غاو ساسشه دا جالیت کده خیالی یو فرعونیتو یو سامیریتو چه درشتے کنیشتے نا دا سامیریت او دا جالیت تقریبا سیم تو سیم پو پنشو جوڑے او د جالیت چه ده ده طورنا لوی حقیقت په دنیا کی تازو بسلم شریف کیوائی چه والحق انه من اجل البدیهیات کان نور و سرور ده طورنا لوی حقیقت په دنیا کی او د ټولو نه ازهر من الشمس حقیقت په دنیا کې هغه الوهیت د الله دی. خدا ظاهر به ارض او اسمانه د ارسنا الله معلومیږي او د ارسنا د الله الوهیت سکی معلومیږي. د جالیت په دې لوی حقیقت پرده اچول ته ویل کیږي. په دې لوی حقیقت ته اچول پرده اچول او حکومت او عبادت د الله ختمول داغي پزای د خواهشاتو بندگی او د خواهشاتو عبادت قائمول اوسم د تجلیات معنی پوه شوی لکه په دې مقصد ځان پوهی کی نو که بیان کې بیا تاسو دا شی وای کنه دا نوم ولا نه لې او دا وای چې لکه خواهشات غالب کیږي او دا کیږي دا کوي نو تاسو بیا هم خلق پیغمبری منصب تاسو هغه وراثت حق ادا کو. ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې کل نبی انذر قومه من الدجال. هر پیغمبر قوم د چا نه يرول دي دجال نه يرول دي چې دا د الوهیت او توحید د الله په خواهشاتو فون شوي او دا رنګ د دنیوي ترقو باندې د الله حکومت پټو نشي او د الله عبادت پټ نشي. تیم چې کمنو کته بیان کې دجال ډیر وای کنه به خلک کوی چې غو دجال مولي ته راغې دا ملې وزامن دي کنه نوم بدل بیا دجال مولي سین کیږي. موږ دلته په خوایو بابا او واړو دلته براتو شین په تیر بوته شین بابا ارسو په پټکم شین او ارسو شنو او خو موحدو خو لکه بده شین رنگ سره شوکو ناغه چې کمنو پټکې ویم شینو ارسو ناغه به بیان کو کنه یو رسالم چاپ کړی و لهو دعوت الحق او پاگی که بے غصہ کیده بڑی رو ار جبات که بے بیان کهوی چال نیا روما وی دجال جاگا بارا کنو خلکو بے دجال بابارا گلو دے کھانا بے دجال بابانو سنے جتا بیا خلق دجال مولی سے بانی مشہور بارحال دار دجال چی کم دنو مارتوی چی دا حقیقت پانیزان پویا کا آغا تا خلکو تسکوا بیانوا زکه چې هر پیغمبر خلق د دین یې راولې او نبی علیہ السلام یې راولې نو دا چې کمنو د علم ته وارث د نبی فدام ستا کار دی چې دا وکای دا وسکای اوس دوی مخبره چې دا د دجالیت مقصد شو تعریف نو لړندو کو یعنی حاکمیت د غیر الله هغه چې کمنو د خواهشاتو د اتباع الاهوا او د ترقی دنیا د پردو د شاته پټول او په خلکو داغه تنفیز کول پوره شو. اوس راشه د مخبره دجال چې د دجالیت په دریو میدانونو کې میدانونه د دجال په دریو میدانونو کې هغه چې کمزره د دې مهنت کې غټ سو میدانونو کې په دریو میدانونو کې هغه د دې مهنت کې اولنه میدان چې دی د شخصیت د اولنه بهر دی دانو شخصي زندګۍ کې چې سړی د خواهشاتو تابعداریو کې کنه ځان ته خدای نه وي ځان ته څه نه وي خدای نه وي اکثر ځان ته څه خدای نه وي دی وجنه مونږ ته نه د شخصي زندګۍ لري کړه د درې میدانونو لري چې پاغي کې د جالیت مهنت کوي چې د خواهشاتو حکومت راشي او د الله حکومت تشي. یو معاشرتی میدان دویم معاشی میدان او دریم آغا سیاسی میدان دا دری میدانو نیدی اولنه میدان معاشرتی میدان معاشره مویلی و جوان تیرولو تویلی کیجی چې موږ یو بل سره ژوند تیرو زمونږ چې کمندونو بدني ضرورت دي زمونږه هغه چې کمندونو شهوتی ضرورت دي زمونږه د یو بل سره د اجتماعیت زندگی دا غم دې خادي دا دجال او دجالیت دا وي چې دې کې چې کمندونو د الله حکومت نه وي بعد دې کې د خواهشاتو سوي حکومت وي که هغه خواهش تا د نبی چې کمندونو طریقه وی هم خو چې سوي خواهشي پوه نه شو چې د خواهش په طریقې دا دانه چې زه د نبی طریقه کوم هدی وینه تاسو وګورئ چې دی اوسو د نبی علی سلام طریقو لا د دنیوي فائدې ډېرې وي چې دا د نبی په طریقه باندې ونه کی بلکې دا د دنیوي فائدې په طریقه وکي د معاشرتی زندګۍ کې ډوړای خوراک رهن سهن جامع غسل جامع صحیح ده کنه رهن سهن کور کې ژوند نکاح طلاق غم خادی پر ټولو کې بل د خواهش حکومتي او د الله حکومت یو مده وګدنه ما چې یاد شي ده دما معاشي میدان د مال لګټلو مال لګول په اجتماعي ژوندۍ کې شخصي مو څه شي اجتماعي ژوندۍ کې لکه د بانکونو دا نظام دا سودی نظام چې پاره کې بیمه پالیسی دارنګ انشورنس دا ټولې چې پاره کې د الله حکومت نوی او د خواهشاتو حکومت وی چې مال څنګه غټي چې څنګه ډیریږي او څنګه ته کمندونو لګي په اړه طریقه چي وي او په ارزه کې چي معاشي میدان پدې کې د خواهش حکومت دی د الله حکومت برم سیاسي میدان سیاسي میدان کې او په انتظامی امورو کې چې موږ خلک را یو کو او امن او حیا قائمو پدې کې څه کمندونو سنوي دا الله حکومت کم سیز باندې امن راځي څنګه راځي بس خپل سوچ پکو کاغذ اکثریت وی اوس وخت کې لکه اکثریت ډیر د نمو زکه دی وایو چې نه ضروري نه چې خامہ خارج کمندونو د جالیت په استعمال کی اکثریت کس کی استعمال کله یو شخص کی استعمال کله کفرونیت هم د جالیت شاخته نو سیاسی نظام کې پای کوم چې کمندونو خواهشاتی چې خواهش کم سیز وای چې پرس کا چې شراب هغه جرم نه دی زنا جرم نه دی دارنګي دالکانو بد پیلی جرم نه دی بددا چې کمندونو سیاسی میدان دې ته ضرورت نشته بس هغه چې کمندونو جرم نشي او د خواهش حکومت راشي داګه د پاره اوس معاشرتی نظام کی لا ډیر نه دی کامیاب الله دې نه کامیاب وي معاشی نظام کی اکثری ستوانه ظاهر کی لا کامیاب کار ان شاء الله کامیابی کی بنا خلاکا ظاهر کی چې کمندونو نظام په الحال لاغي وي چا بینکینګ سیستم نه او پس کی سیاسی نظام کی هغه چې کمندونو د هغه د پاره دیموکراسي د اکثریت نظام را استلوی د اکثریت خواهشات را مخی تکڑی دی زکا چې اکثر خلک د خواهشاتو تابیداری آئے دا خواهشاتو حکومتی دا اکثریت پا ذریعہ باندی نافذ کی مازو کار کئی دا سو میدنو نشو پا دی که تکمدنو دا جال دا اللہ حکومت ختمی دا چا حکومت راولی د خواهشات حکومت راولی چې د مخلوق حکومت راشي او د الله حکومت پکې نه وي هیڅ شو کنه سو میدان شو اوس بیا بل خبره درېمه خبره هغه دا ده چې د دې لپاره د دې طریقې کار څنګه دی داس ډایرک نه کوي داس ډایرک نه کوي دا غی چې کمندونو درې مراحل دي د خپل مقصد ته چرسی حاکمیت د غیر الله ته او حاکمیت د خواهشاتو ته نو په دریو سټیپونو کې رسی سو پونو کې درې پونه پاس کوي نو رسی درې سټیپونو کې سټیپ بای سټیپ تبو خیاریږي لتكون علی بصیره اولنې سټیپ علم شرعی ختمول چې د حق او د باطل امتیاز ختم شي د صدق او د کذب امتیاز ختم شي د شرعی علم ختمول د اوله پوړنه ده سړی ویلو چې دا قران سو پوری وې تاسو کمنه په مسلمان نشي کامیابی دا علم دی دا علمي شری ختمول نور تفصیل به تکه زتا ته صرف چې کمنه لکه اشارات خې علمي شری څه کول ختمول چې دا حق او دا باطل امتیاز پاتې چې دا الله په نسکم څه دی حق دی او دا الله په نسکم باطل دا بوش پخوا ویلو چې کم خلق هغه چې کم ننو انتها پسند دي دا ختمږي کافي سایانو کی دي هغه چې کم ننو په مسلمانانو کی دي کافي اندوانو کی دي انتها پسند مذهب پسند هغه وي چې هغه یو مذهب منلې او هغه ځنی سيزونو ته داغي د وجه حلال وي او ځنی تسوي حرام وي ځنی ته کم ننو ولي چې مذهب د دجالیت پلار کې غټ سره رکاوټ دی دغه دجالیت وای چې سړي خوخي هغه حلال دي چې سړي نه خوخه غټ دي حرام او مذهب وای نه د دې طول بل له واغی علم شری څه کوي دا یو سټپ نور تفصیل دې ورکو دیم خبره دیم سټپ چې په دې باندې مهنت وکي په دې مهنت وکي چې علم شری ختم کی علم شری ختم کی په درس پابندی شي په قران پابندی شي یا موبایل یا سیزونه دومره زیات کی دنیوي تعلیمونه دنیوي مصروفیات دومره زیات کی خلکو له دومره کارو ګوري چې شری علم تاړوزګاریږي نه په خطبو باندې پابنده یو لګي لیکل راځي لیکل راځي په علم شری پابنده یو لګي جمعتون کتابونه ختم کی ډیر سیزونه دي خوچه علم شریف شی دویم سٹیپ دویم سٹیپ داره بیا با دا اللہ پنیس چکم حقی ناغا با دی باطل کی او دا اللہ پنیس چکم باطلی اغا بسو کی دا اللہ پنیس چکم حلالی اغا بسو کی حرام کی دا اللہ پنیس چکم حرامی اغا با حلال کی اولی شریف ختم شو کنا اوز دا دیتا میدان کولاو شو نو چې د خواهشاتو پرانا کی کمسیز تا حلالی نو آبا حلال کی چه کمسیز آرامی اغبسو کی حرام کی زمان خبر پوشو دا دویم سٹیپ دریم سٹیپ اس پل زیتا ہو رسے در دریم پوڑنا ہے کہ خپل زیتا سوشو اوسی چه کم خپل حقو اغاو پتابانی پو زور منی او چه کم نا اللہ حقو دا غیر باری پو زور بندی دا غیر بری پا زور بند نئی اولی اوس حق کا حق شو کنا دے چه کموی اغس شو حق شو اوس پا اغا مانی اغا بس کئے مانی ہو شو او دے چه کم تا باطل ہوئی اگر چه دا اللہ پنیسو حقو دا غیر با استزان سکئے بچ کئے زکا اللہ خود دا میں اندر تکو اوس حکومت دا غیر اللہ را غیر کرانا گئے ہاں عبادت او اطاعت د غیر الله راغی کرانه غی نو اولوهیت د غیر الله راغی کرانه غی دا غدریم سٹیپ شو نو دجالیت پا دی دریم سٹیپ کی خپل زیتا سو شو اور اسی سو سٹیپ شو دریم سٹیپ سالورم خبر اغا دادا چی دی سرا دی خپل مقصد د حصول لپارا وسائل سدی دا خپل مقصد حاکمیت د غیر الله حکومت د خواهشاتو چې دی قائمی او دی سر وسائل سدی سشی وسائل جواب یو وسیله آغا چه کمدنو حکومت او اقتدار زو ترتیب دا سه جوڑو ما چه لکه دی صورت سرم لگی که نا که آغا بدلی را بدلی ترتیب لکه صورتم لگول لی کنا ناولانه حربا اغا حکومتو اقتدار اغای حکومت دید اغای اقتدار دی چه کم تعلیم را ایچ کئینو اگر ایچ کئی چه کم لرکینو اغا سکی لرکی چه کم قانون نافذ کئی اغا نافذ کئی چه کم منسوخ کئی اغا سکی چسو کې نه مانی غل سزا ورکی چسو کې مانی هغه ته کمندن اوچت کی پون شوی اولنه حربا حکومت او دویم خبره مال او دولت اغی سر مالون او دولتو ندی راج کمدنو خلکو تا پڑکی را پڑکی دا مالون و دولتون دو وجنا خلق خواهش پرس کی خلق آسائش پرس کی زر پرس کی خلق پاغی پس روانی بیا چه دا اب کتا دا غی پاغ تعلیم زر ملاوی گی دنیا ملاوی گی ماغ تعلیم که دی شریعت تعلیم سکی نا خپل مقاصد دو پارا مالون و دولتون استعمالی دریم خربا ماده پرستی ظاهر پرستی عقل پرستی دریم خربا بعد ما له وګورا چې خپل سیستم ټیک کی خپل سیټینګ صحیح کا خپل وخت پرې تیریږي دا مو چې الله رب ال عزت دادا سکه دادا سکه داد مونږ لېمل سر سترګي سګړي چوستا چه کمدنو تیر کتلے نه دینا خود با پنچر کی گی زائر پرستی کوا تا اس سے کمدنو پلانکے شے استعمال کو خود بری سینہ خرابی گی دیکھ دا اللہ سکار دے اسباب مؤثر بے ذات منل سوشے اسباب مؤثر بے ذات منل مادہ پرستی دارا ہر سکی گی پا مال کی گی پا مادہ کی گی پا جہداد کی گی داسې چې کمندنو په دې باندې خلک د دینی تعلیم نواړی او هغه طرف ته کی شبهات تیو کیسن په نو شوي سالورم حربا د فطری قوتونو غلط استعمال د مادي وسایلو او د قدرتی وسایلو غلط استعمال دا چې کله ته د جال ګوري حدیثو کی داغه کارونه چې وګوره داغه الله رب العزت یو قسم ساينس او ټیکنالوژي سکړي ورکړي او هغه باغه غلط استعمالې د دې په ځای چې خلک په الله تعالی او بل خلک په پی ځان تعالی بل وي د الای هم کنه په نو شو جوړي لکه د دجال وای په لږ سات کې چې کمنو د امریکای نه تر دې ځای پورې سفر سکي کولی شي کړي شي کولی وړاند توشتري اوس امریکای جوړ کړی و وړاند توشتري دا د کمندونو د راکټ نتیجه ده او امریکای ته ډیر سفر دی لکه د جیاز ډیر څه دی سفر دی تقریبا د 24 غنټو نه زیات دی دا څه زیات دی کنه امریکای ته او وړاند توشتري هندستان ته په 58 منټ کې را رسیدلی ده 58 منټ کې د امریکای نه هندستان ته 58 منټ کې راځي دا د دجال سورلای دي دا رنګ د طب حدیثو کې وو ګوري چې سړی بخکی مړ بچوندې کی شته کې نشته دا رنګ اواز به چې کم دنو د یو ځای نه تر بل ځای پورې شتيږي راځي نور راځي حواله موبایل ټاک هغه د امریکای ته اواز رسو کړه اواز به راځي بارا لغا دی سونه نور دیر نوام خودم را دا چه دا قدرتی وسائل و غلط استعمال چه قدرتی وسائل آبا غلط سکی استعمال ای با اول وسیله سوا اقتدار اصحاب کافتا و گورا اقتدار ننوی متاثر شوی تعلق الهی راغسته ده تعلق الهی سکر ده دویم مال و دولتو او گورا دا باغوالا و دا غبل کاکا مناظر آوان کم یو کامیاب شوه ده دا اللہ را تعلق والا غبل کامیاب شوه ما دا پرستی مکوا سوشه ما دا پرستی او گورا تو موسیٰ و خضر واقع تو گورا ظاہری اسبابون علاوه شاتم یو لاستا ده ناری حادثی شات یو قوتو اللہ دا لطاقت درکو غلطی می استعمالاو غلطی می استعمالاو او گره ذل کرنین تا اللہ والا سمر وسائل سکڑیو ورکڑیو خو سفر کئی ده توحید ده خوراولو ده پارا کله مشرق ته ځي کله مغرب ته کله شمال ته او دشمنی به کوي د الله د دوستانو نه کوي د مفسدینو دشمنی کوي د زوزیدو ما زوزید دا غي دشمنی کوي او چې کله د الله دشمن بند کی نو خپل کمال نه غني وی هاذا رحمت من الله ته خلق را ویلی پوهیږي کنه سوسو سالور وسال صورت لګی کنه لګی لو کو تا کیسه خبر کوم تطبیق بر حال حاضر مختصر یو خبر را دل پاتره لکھ خبر اوس وخت کې یورپی تہذیب دا دجال لے یورپی تہذیب برطانوی تہذیب دا امریکی دعوت دا دجال لے علم شری ختمی کنا ختمی دور خواهو نا خورا سر گوئی کنا ختمی کنا ختمی دویم ورپسی چکل علم شری ختم کی نو حق تا باطل وی کنا وی باطل تا سو وی حق وی دریم اکا چکم دی باطل کڑے دی چه دی و تا سو وی باطل وی داگی نا دی پزور منکی کنا منکی او چکم چکم دنو دا اللہ حق و حق فیز دا اگر دی پزور منکی کنا منکی پزور دی منکی واقعاتو دا غنو ام خواسی اشاری دا تو کم نور خو ماشاءاللہ تاسو لکه پس چه دست دست کانو علم دن دوری گی و تاریخ دن دوری گی لکه ماشاءاللہ نور با طبیع تطبیق کئی که خیلی یو خبران پا معاشرتی میدان کی نکاح ختمی کنا ختمی جنس پرستی عام کئی کنا عام کئی دا غمونو او دا خادو سسٹم ټول انگریزه ته اړی کناړی رهن سین تعذیب جامع پیزار شکل ټول چې کندنو پاګی کې اسلام پری دی په معاشی نظام کې دا الله رب العزت د حلال او د حلال او د دیمی یا د سود د دې څخه فرق شته ختم په سیاسی میدان کې دا الله د دین ټول شته چې دا الله د دین خلاف خبر ونه کیږي دا شته چرته بل یورپی تہذیب نن سبا اقتدار راغره کنه دی اقتدار د چا دی مال او دولت او هغه سره دی او ظاهر پرستی ماده پرستی ایتیزم الحاق هغه هم کوي کنه هم کوي هم کوي او ور سره چې کم نه نو مادی قوتونه ولا الله ورکړي دي ورکړي دي ولا داسې بیمارو علاج کوي چه بالکل لا علاج بیمارای داغه علاج راو ته کنه وو تا کینسر مخ کې لا علاج او اوس څومره مریضان دي چې ګرځي ډیر مړو لکه داسې مریضان چې خلکو سی حساب کړو مړو هغه پینسو شو ځوان دي شو دا لنګه د سفر په اعتبار باندې څومره وسایل راو یستل د اواز په اعتبار څومره وسایل راو یستل د سرعت په اعتبار باندې چو اوز دا چه کیگی چه کیده شی چه دو میاشته که یا یو میاشته غنم کیگی دا چه گرمی مثالی او دا ایسی زونه چه کمدن رو باشی دا رنگی دا بچو دا پیدایش دا غیر دا نطفی دا گرمایش دا غیر طریقی چه کمدن رو باشی خواه اوز ور پسی او آیا چه دی پا دی بانی زان تا خلق را بلی که اللہ تا دا جالیت دا کنه دیگه دا می لکه اسدت اشاره کولی چې دا دې کمندنو اوس همې کیا کرنا چاہیے همې کیا من بس کو د دجالیت مقابله کې صورت و سرو لګید اوله خبر تعلیم الكتاب انزل على عبده الكتاب تعلیم الكتاب قرآنی تعلیم له زور ورکی قرآنی تعلیم لبس ورکی شرعی تعلیم لبزور ورکی خپلو آغ رونا چاگه چه کمدنو دا دجال خکار کی گی او اغا دا یورپی تعلیمونو سکی گی خکار کی گی آغ رونا دا آغی خکار نکی اغای تا چه کمدنو دین او رسو دین و تا او رسو آغا سیاسی رونا چاگه دا آغی خکار کی گی تبا محنتو کی چاگه تا چه کمدنو دین سکی علم و تو رسو چه پتو تو لگی انشاءاللہ چه مسلمانی ناغو بیاد اللہ خلاف نکی پونشوی معاشرتی نظام کے زنانو ته دین ورسو. نو علم شریع عام کول تعلیم الكتاب انزل على بالكتاب نه وی په شوي دغه خبره التقوى په علم شریع عمل کول عمل شرعی کول مسنون اعمال د حلال او د حرام خیال ساتل د حرام او نزان بچ کول عملی طور شریعت خودل د بنده چې څومره واسطه د بنده چې عمل کې د الله حکومت کار کی الله حکومت کی دا د تقوا چې کمندنو ته بلا شی دی غوایه د تزه کول درنسیز آغا چه کمننو دو حب دنیا مقابله کی حب الهی راستل دا اللہ محبت او تعلق اغیل زور ورکول سالورم فکر آخرت فکر سشی فکر آخرت دا چه کمننو دې سلور سيزونو لا چې ته زور ورکای او دا تخپل معاشره کې خورای د دجالیت مقابله وکي او صورت لرازا تعلق د چا سره جوړ کړه دا الله سره ځکه عالم الغیب څوک دی الله رب العزت دی اولیاء عالم الغیب ندي انبیاء عالم الغیب ندي بادشاہان عالم الغیب ندي نو استاد ژوند په جوړولو چې پويږي نو څوک پويږي الله پوئیگی تقبل طول تعلق چا سره جوڑ کا اللہ رب العزت سره جوڑ کا اللہ سره جوڑ کا رکاوٹ چه کمدنو دنیا دا رکاوٹ سشی دا دنیا دا دنیا چه کمدنو رکاوٹ تے چا تا دا اللہ رب العزت تعلق تا دنیا سا دے رکاوٹ تے توحید تا تقوی تا تعلیم الكتاب تا دے دا دنیا رکاوٹ تے دا دنیا محبت دا زلن علرے کا صورت کے بخصاص تا دنیا بھی وجوہ سلاسا او شیطان بری علم شرعی نمانا کئی تا قرآن نبری سکئی مانا کئی لأقو دن لهم سراتو کل مستقیم نخبلهم ملگرو کیم تا قرآن علم سکا دلتوم یا لعبده الكتاب اطلو ما اوحی الیک من الكتاب واسبر نفسك مع الذین یدون ربهم ولا تطی من اغفلنا قلبه عن ذکرنا نو قرآن کریم عام کا نو قرآن کریم تعلیم چکم دنو عام کا نو دا بسالور با ستا کارو نہیں فمقابلہ چکم دنو دا دجالیت کی دا اوس چې تدی صورت تا پدی انداز باندے گوری کدی رنبو آیاتونو تا امو گوری انزل على عبده الكتاب لينذر بأسا شديدا بأس شديد دجاليت تي دجاليت تي خلاصي كي بپسو پا ايمان و پا عمل صالح يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات چه دچا شرکی عقیده و اغبا گرفتار کیگی اتخذ الله ولدا اغبا گرفتار کیگی دنیا محبت ختم کا انا جعلنا ما على الارض زینتا دنیا محبت ختم کا آخرت تا توجہ کا لنبلوهم ایهم احسنو عملا ایمان عمل صالح تے گا نا احسنو عملا اگی طرف تا توجہ کا دنیا ختمی دن کی دا دچا دا ناشنا و ناشنا و کارون متاثر رکی گا زکا چا اللہ دیر ناشنا کردی دی ام حسب تا ناسا بالکافی ور راقیم اللہ سو آیاتون اللہ رعالم اللہ نبی علیہ السلام چا بدی اللہ سو آیاتونو بانیم تا صحیح سشوی پوه شوی او څه دې کمندنو د رز دا تلاوت کوي یا دې کمندنو د جمعې پر رز دا څه کوي تلاوت کوي نو ستا ودا ټول مضمون ذهن ته سکیږي راځي نو پورا هفته به ته د دجالیت نسی محفوظي تا باندې چې کمندنو د دجالیت تسلط راتلې نشي نو چې من حافظاش رايات من الدجال اوسه من سوره الکاف قسمه من الدجال د دجال نه بس شي محفوظ نو دې صورت کې پدې اندازو اشارات په نورم ما کلیات ویل کلیات ورسره چې کمندنو درس او ترجمه کې با لږ چې کمندنو جزئیات راځي زه بس پکوم.